कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अखा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बात है बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मुड़ी भात, मेरे भी जोगी जी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का।